salah lan opo dosaku kowe mlenjani janjimu loro tenan atiku iki panas koyo muru pengkeni sewu janji gawe bunga ing ati mung manis ing lati mong manis ing latih.